потрапляли під червоні снопи прожекторів, що били з головної годинникової вежі, падали низько, шелестко, прошивши ніч, пропадали, з'являлися під вікнами. На пагорбі вулиці Костьольної, струманувши по хребтах, забили дзвони в католицькій церкві. Шмулевич, мов ненароком, здригаючись, зміряв поглядом Віталія, єхидно хихикнув, витяг сигару, гучно обгриз кінчик передніми витягнутими зубами, запалив, освітлюючи клубком вогню непорушне вощене лице. Укляк, зупинивши Ляща і Віталія під навісом кавказького ресторану. Нічна туга заклалася під очима. Нерухомі більми відбивали автомобілі ослизлими рибинами. Рваними скісками пропікалися реклами. Лящ, закоцюблий, втупився в одну з них, широку, на стіні протилежного дому, де містилося одразу кілька ресторацій, і читав, ворушив губами, намагаючись змавпувати чийсь владний голос. «Тільки у нас уперше найкраще чоловіче еротичне шоу для жінок з вітанням на свято». Лящ затупцював по калюжах. Шмулевич, не повертаючи голови, скинув руку, поправив пасмо злиплого волосся, ударив вітер, роздер навісну парасолю. Лящ разів зотри повторив написане, харконув бік Шмулевича. «Це, Йосько, твої балачки і болячки також, і ви хочете видати, що це моя нація». Шмулевич відсякався, стояв, хилитався, переступаючи з кінчика пальців на п'яти важких черевиків, освітлював половину тулуба, груди і довгі руки затягами сигари, пахкаючи в темряву димом. Відтак його голос прорипів, забиваючи клекотіння крапель. «Так, лекція триває. Ех, Лящ, Лящ, яка то вхріна нація! З таким успіхом я можу ескімосів приторочити до рятувальників усього світу. Якщо твоя довбеха приймає написане від лиця інтелігенції, якою, на превеликий жаль, є ти, то мені нічого сказати, лише повторюся за тими хлопчаками. Тобі справді місце в яру за колючим дротом або в черзі до крематорію. Затям, дурко, що найліпший народ – це гноблений чорною роботою. Тоді в нього не стане часу думати про різні фанаберії, тобто вимучувати всілякі доктрини революції, щоб поліпшити собі життя і здобути привілеї. Тоді йому не втямки ставати хірургом, викладачем якогось вузу, недорікуватим професором-алкоголіком. Тоді у нього не стане розуму і сили лізти до парламенту, творити закони, котрих немає в природі, і базікати на засіданнях, мов тому колгоспі, де й на якому поверсі дешеві сосиски. Ти заперечиш, скажеш банально. Банальність – це вічність. Банальний дощ у своєму випаданні на наші голови. Банальна любов у своєму рутинному трикутнику. До речі, у вас цей трикутник прибрав подобу содомського збіговиська. Тож радше повернімося до подій, які були прожектором на сьогодення. Якщо народ, застережу, народ, а не нація, якщо на народ не впливає віра, якщо народ не здатен шукати, то виникає необхідність, щоб хтось навчав ходити, будувати, вірити і поклонятися. Але така річ неможлива, принаймні в недалекому майбутньому. Тут з давніх-давен усе поставлено на голову. Ви самі розпорядилися своєю долею. Кращі ваші люди, рушії, подалися до Гімалаїв, до Гангу і далі кудись у тьму таракань, полишивши народ безголовим. Натомість придибали з моря дикі скандинави, котрі нічого так і не навчилися, окрім як ловити рибу і пробивати черепи найближчим родичам. Це плата за те, що ви наробили в Індії, коли ваші брахмани витягували запатли з лісів індусів, найпокірнішу націю на землі. Ламали з переможним реготом карки за ніщо. Не думали, бо що цим попередили, перецебонувши тисячоліття, спровокували незаконно народжене божество, як от Будда. Натомість на полишені землі прийшли людожери, поїли ваших чоловіків, узяли жінок».